युग ने पूछा, आपने ऐसी हसीन सी प्यारी सी गुड़िया सी लड़की के साथ 25 साल कैसे बिताए? राजवी ने हल्का सा पलटकर हैरानी से युग को देखा और बोला, तू अपनी बात पर टिकता है कि नहीं? अब तुझे ये प्यारी सी गुड़िया सी नजर आ रही है? रूही गुस्से में बोली, तुम बाप बेटे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम जरा घर चलो। तुम दोनों की मैंने क्लास ना ली तो मेरा नाम भी रूही रघुवंशी नहीं। इतना कहकर रूही गुस्से में गाड़ी में बैठ गई और जैसे उसने दरवाजा बंद किया वैसे ही राजवीर और युग दोनों ने अपनी आंखें कस कर बंद कर ली। राजवीर बोला, तू जा अपनी माँ को लेकर, मैं तो चाचू की गाड़ी में आ रहा हूँ। युग ने मासूम बनकर नामी गर्दन हिलाई और बोला, पापा मैं नहीं जाऊंगा, माँ का कुछ भरोसा नहीं है। घर पहुँचने तक मेरे सारे बाल नोच कर मुझे गंजा कर देगी, फिर मैं गंजा शादी करूंगा तो कैसे लगूंगा? नहीं नहीं, मेरी गरिमा को मेरे बाल बहुत पसंद है, मैं गंजा नहीं हो सकता। राजवीर भी मुंह बनाता हुआ बोला, मैं कहां तो माँ बेटे के बीच में फंस गया। इतना कहकर वो गाड़ी में बैठ गया और युग भी गाड़ी में बैठ गया और थोड़ी देर में उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और हर्षवर्धन की गाड़ी भी उनके पीछे चली गई। ये सारा नजारा गरिमा अपनी बालकनी से देख रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बचपन से जिस परिवार की कामना की थी, रघुवंशी परिवार बिल्कुल वैसा था। गरिमा का दिल अब पिघलने लगा था, या शायद गरिमा का दिल पहले ही नरम था, लेकिन अजय और नित्या ने उसे कठोर बना दिया था। कुछ देर तक वो बालकनी में ही खड़ी रही, फिर वो जैसे ही अपने कमरे में आई उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अजय और नित्या गुस्से में उसे देख रहे थे। गरिमा कुछ कहती उससे पहले नित्या आगे आई और खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। गरिमा का चेहरा एक साइड हो गया। नित्या गुस्से में बोली, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखा है, तुम्हारी परवरिश की और तुम्हें सोसाइटी में सिर उठाकर जीना सिखाया और तुम हमारे ही खिलाफ हो गई। क्या जरूरत थी उन दो कौड़ी के कंगन को पहनने की? क्या जरूरत थी उनके लड्डू गोपाल के लिए कपड़े मंगवाने की? खुद को समझती क्या हो तुम? हमारे खिलाफ जाओगी? बोलो, हमारे खिलाफ जाओगी? इतना कहकर नित्या ने गरिमा के बाल पकड़ लिए। गरिमा बोली, माँ अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो लोग यहाँ से नहीं जाते। ये सुनकर नित्या ने उसके बाल छोड़ दिए और उसकी आंखों में देखकर गुस्से में बोली, जैसे मैं कहूंगी तुम वैसा करोगी, अपना दिमाग नहीं चलाओगी, समझी? इतना कहकर उसने फिर गरिमा को मारना चाहा तो अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और झटकते हुए बोला, बहुत हुआ, इसकी गलती निकालने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमने ही युग को भड़काया है और अब रघुवंशी फैमिली इस चीज का बदला ले रही है। ये सब इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगा, हमें कुछ बड़ा करना होगा, चलो यहाँ से। इतना कहकर वो नित्या को वहां से ले गया। वहीं गरिमा चुपचाप बेड पर बैठ गई, उसके आंसू बहने लगे। फिर वो पीछे लेटकर आंखें बंद करके अपना बचपन याद करने लगी। उसने ना जाने कितनी बार नित्या से थप्पड़ खाए थे। छोटी छोटी बातों पर नित्या उस पर अपना गुस्सा निकालती थी, पर गरिमा ये भी जानती थी कि नित्या उसकी सगी माँ नहीं है, इसलिए वो हमेशा गरिमा को परेशान करना चाहती थी। जैसे गरिमा चैरिटी करती रहती थी पर नित्या को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने गरिमा को ओब्रॉय हाउस में रहने के लिए मजबूर कर दिया, वरना जब गरिमा ने होश संभाला तो वो अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी और चैरिटी करके खुश थी। लेकिन नित्या ने गरिमा को मजबूर किया। फ्लैशबैक, गरिमा आज भी अनाथ आश्रम में चैरिटी करके अपने फ्लैट में आ गई थी। वो अभी अभी आई थी और थककर सोफे पर बैठी थी, तभी उसके फ्लैट की बेल बजी। गरिमा गुस्से में उठी क्योंकि इस वक्त वो बहुत थकी हुई थी, किसी का इस वक्त आना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो जैसे तैसे दरवाजे पर गई, उसने दरवाजा खोला तो सामने नित्या और अजय दोनों खड़े थे। उन्हें देखकर गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, इस उम्मीद में कि शायद उसके मम्मी पापा उसे प्यार से गले लगाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। नित्या ने गरिमा को गेट पर ही डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पापा ने तुम्हें फ्लैट क्या दे दिया, तुम यहीं रहने लगी? तुम्हें चैरिटी करने से मना नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि घर आकर अपने माँ बाप का हाल ही ना पूछो। गरिमा चुपचाप फ्लैट के अंदर आ गई, पीछे पीछे अजय और नित्या भी अंदर आ गए। दोनों सिटिंग एरिया में बैठ गए। गरिमा बोली, मम्मा पापा पानी लेकर आऊं? अजय बोला, रहने दो, तुम हमें पानी पिलाने वाली होती तो हमारे साथ अब रॉय हाउस रहती या नहीं। गरिमा कुछ नहीं बोली, बहुत पहले से ही उसने अपने माँ बाप से बहस करना छोड़ दिया था। जब जब वो नित्या या अजय से बहस करती उसे फिजिकली टॉर्चर होना पड़ता था, इसीलिए वो चुपचाप खड़ी रहती थी। नित्या ने गुस्से में कहा, सुनाई देता है या नहीं? गरिमा अब भी कुछ नहीं बोली। अजय बोला, बैरी हो गई है, सुनाई क्यों देगा? 10 आदमी इसके बारे में पूछते हैं तो हमें कहते हुए शर्म आती है कि ये लड़की यहाँ रहने लगी, ये भी नहीं सोचती कि इसके माँ बाप की सोसाइटी में इज्जत खराब हो रही है। इतना कहकर अजय ने गरिमा की तरफ गुस्से में देखा और बोला, तुम जानती भी हो लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, कि तुम यहाँ किसी लड़के के साथ रहती हो। कोई कहता है कि तुम अय्याशी करती हो इसीलिए अकेली रहती हो, कोई कहता है कि हमने तुम्हें घर से निकाल दिया, और ना जाने क्या क्या बातें होती रहती है। तुम अब रॉय हाउस में आकर क्यों नहीं रहती। गरिमा अब भी कुछ नहीं बोली। नित्या ने कहा, मुझे तो ये लड़की समझ नहीं आती, इतनी चुप क्यों रहती है, हमारा कितना पैसा इसने चैरिटी में उड़ा दिया। नित्या गुस्से में बोली, एक बात कान खोलकर सुनो, ये पैसा ये शोहरत ये दौलत सब हमारी है तुम्हारी नहीं, अगर तुम्हें पैसा उड़ाना है तो पैसे कमाने होंगे। इस बार गरिमा ने धीरे से कहा, तो ठीक है मैं ओब्रॉय इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर लेती हूँ। अजय गुस्से में बोला, तुम्हारी औकात है कि तुम ओब्रॉय इंडस्ट्री ज्वाइन करो, तुम्हें कुछ आता भी है, तुम्हें क्या लगता है बिजनेस करना बच्चों का खेल है, तुमसे कुछ नहीं होगा। गरिमा कुछ भी नहीं बोली। गरिमा ने अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल किया और बोली, आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं। नित्या ने कहा, तुमसे काम है और तुम उस काम को मना नहीं करोगी, अगर तुमने वो काम कर दिया तो शौक से हमेशा के लिए इस घर में रह सकती हो। गरिमा ने हिम्मत करते हुए कहा, कौन सा काम। नित्या ने प्लान के बारे में सब कुछ गरिमा को बता दिया। गरिमा हैरानी से नित्या की बात सुन रही थी। उससे इतना तो पता था कि उसके माँ बाप बहुत खड़ूस है, लेकिन वो किसी को फंसाने के लिए ये सब करेंगे गरिमा ये नहीं जानती थी। गरिमा ने सीधा नाम में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं किसी लड़के को नहीं फंसाऊंगी, बेशक मैं अकेली रहती हूँ लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, और आप कैसे माँ बाप हो अपनी बेटी को किसी लड़के को फंसाने के लिए कह रहे हो। ये सुनकर नित्या गुस्से में गरिमा की ओर बढ़ने लगी, तो अजय ने नित्या का हाथ पकड़कर अपने पीछे किया और बोला, तुम जानते भी हो रघुवंशी फैमिली ने किया क्या है, तुम्हारी मौसी को मार दिया, तुम्हारे चाचू को मार दिया, और तुम अब भी हमारे प्लान में शामिल नहीं होना चाहती। इतना कहकर अजय ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, क्योंकि वो जानता था गरिमा को गुस्से में वो कभी नहीं मना सकता, इसलिए इस बार वो थोड़ा नाटक करते हुए भावुक हो गया और बोला, देखो गरिमा तुम बचपन से देखती आई हो तुम्हारी माँ के अंदर कितना गुस्सा है, मैं भी तुम पर गुस्सा करता हूँ, जानती हो क्यों, क्योंकि इन आंखों ने जवान भाई की लाश देखी है और तुम्हारी माँ ने अपनी बहन की, और इन दोनों मौतों के जिम्मेदार सिर्फ रघुवंशी फैमिली है। यकीन नहीं आता तो गूगल पर पढ़ लेना कि नैना कपूर की मौत कैसे हुई, उन्होंने तो तुम्हारी माँ को भी डरा धमका कर इंडिया छोड़ने के लिए कहा था, और तुम्हारी माँ ने डर कर इंडिया भी छोड़ दिया था। अगर तुम्हारी माँ की जिंदगी में मैं नहीं आता तो वो लोग तुम्हारी माँ को भी मार देते, मैं ही जानता हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ को कैसे बचा कर रखा है। इतना कहकर अजय ने नित्या की तरफ पलके छपकाए। नित्या भी इस बार अजय की बात समझ गई और भरे गले से बोली, अगर तुम हमारा साथ नहीं देना चाहती तो मत दो, तुमसे मैं उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ, तुमने तो सोच लिया कि अपने बारे में सोचोगी, लेकिन मेरे सीने में बदले की आग भड़क रही है, जब तक मैं उनके परिवार के एक बेटे को जेल नहीं भेज देती मेरा बदला पूरा नहीं होगा। गरिमा ने जब अपने माँ बाप को इतना भावुक देखा तो उसका दिल पिघल गया। ऐसे भी बचपन से लेकर आज तक वो प्यार के लिए तरसती थी। अजय और नित्या ने गरिमा को इमोशनल कार्ड खेलकर कन्विंस कर लिया और गरिमा रेडी भी हो गई। नित्या आंखों में आंसू लेकर सोफे पर बैठ गई। गरिमा जल्दी से अपनी माँ के पास आई और बोली, आप रोइए मत, आप जैसा चाहती है मैं वैसा ही करूंगी, अगर उन लोगों की वजह से हमारे घर में दो मौतें हुई है तो उनके घर का बेटा भी जेल जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस मुझे बताइए मुझे करना क्या है, आप जैसा जैसा कहेंगी मैं करूंगी। नित्या के चेहरे पर एक डेविल सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अजय को देखा और अजय ने भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। नित्या ने गरिमा को गले लगा लिया और बोली, मैं तुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहती लेकिन क्या करूं, किसी और लड़की पर भरोसा भी तो नहीं कर सकती, आखिर उन लोगों को भी तो पता चले कि जब कोई अपना दूर होता है तो कितना दर्द होता है। नित्या की बात सुनकर गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। फ्लैशबैक एंड। गरिमा की आंखों में पानी था, उसे अब समझ आ रहा था कि गलती दोनों तरफ से हुई है, हीर की बात उसके दिल में घर कर गई थी, ना जाने रात के किस वक्त गरिमा की आंख लगी। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन कपड़े चेंज कर रहा था और हीर लड्डू गोपाल के कपड़े देख रही थी। लड्डू गोपाल के कपड़े बहुत सुंदर थे, हीर उन कपड़ों को देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। हर्षवर्धन मिरर में देखकर अपनी टी शर्ट के बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, हाँ तो साहिबा क्या बोल रही थी तुम। इतना कहकर उसने पलट कर हीर को देखा तो हीर ने लड्डू गोपाल के कपड़े साइड रख दिए। और खड़ी होकर बोली, क्या बोल रही थी? हर्षवर्धन एक कदम हीर की तरफ बढ़ा तो हीर एक कदम पीछे हटकर बोली, साहब रहने दीजिए ना, बहुत थक गई हूँ। हर्षवर्धन थोड़ा और करीब गया और बोला, थक गई तो मैं क्या करूँ, मुझे भी तो मेरी हीर चाहिए। इतना कहकर उसने हीर की कमर पर हाथ डालकर खुद से सटा लिया। हीर बोली, बुढ़ापा आ गया है। हर्षवर्धन ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे तो नहीं आया। हीर हर्षवर्धन को खुद से दूर करते हुए बोली, सुनिए जी हटिए, ये सही वक्त नहीं है। हर्षवर्धन ने अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करते हुए कहा, सुनाइए जी, तुम्हारे करीब आने के लिए मुझे सही और गलत वक्त नहीं देखना, समझी? इतना कहकर उसने हीर को गोद में उठा लिया। हीर हैरानी से हर्षवर्धन को देखकर बोली, सच में आपको तो बुढ़ापा नहीं आया? हर्षवर्धन बोला, तो तुम्हें क्या लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ? अभी नहीं हुआ बीवी, अभी तो इन बाजुओं में बहुत ताकत है। इतना कहकर हर्षवर्धन हीर को बेड पर ले आया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे में खो गए। वहीं दूसरी तरफ रूही गुस्से में राजवीर को देख रही थी। राजवीर बोला, चेंज कर लूं या नहीं? रूही दांत पीसते हुए बोली, राजवीर तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उस लड़की को, सॉरी, उस नित्या को ऐसे देख रहे थे जैसे आज ही उसे घर लेकर आ जाओगे। राजवीर बोला, तौबा तौबा तौबा, तुम्हारे होते हुए मैं किसी दूसरी औरत के बारे में सोचूं, ये हो ही नहीं सकता। रूही बोली, मेरी बात कान खोलकर सुन लो राजवीर, अगर उस चुड़ैल ने तुम पर डोरे डालने की कोशिश की ना, तो मैं उसके बाल पकड़कर उसे बहुत मारूंगी। अचानक ही राजवीर की आंखों में उसका सपना उभर आया। वो बोला, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। क्या गरिमा को अपने माँ बाप की सच्चाई पता चलेगी?